कल कौन है ना, कितने धरती कर कौन है, कात्यायनी उनका दूसरा नाम है ब्रज। हाँ, उनकी कृपा हो गई। अच्छा, उसमें आ गया माँ पितृ मात्र। गोत्रो क्षोष्ट्रो रभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्याजाद भूय। गोत्र आगे है उक्ष, उक्षण का आगे उष्ट्र, आगे उरभ्र, राज राजन, राजन्य राजपुत्र, वत्स मनुष्य और अज समाहार द्वंद्व से भूय। एभ्य समूह भूय स्यात्। गोत्र जो दिया है लौकिकम, यह गोत्रम लौकिक है। प्रवर अध्याय में जो सामने पुत्र पौत्र कोई हो उसी वंश में होने वाले। अपत्य अधिकार में जो गोत्र है पारिभाषिक, अपत्यम पौत्र भवति गोत्रम, वो नहीं, सामान्य पुत्र अर्थ में भी हो जाएगा। तच्च अपत्य मात्रम, अपत्य मात्र कौन से पुत्र पौत्र सामान्य। अभी वही प्रत्यय होने पर युवो रनाको, युवु उसका समाहार द्वंद्व करके यु, युव नपुंसक होना चाहिए, पुल्लिंग होकर दिया ये सौत्र प्रयोग। तो युवु अगे ओस का रूप है, युवु युवु हाँ, नपुंसक कौन से नूम होता है, नूम नहीं हुआ, किंतु वो में भी यु और एक वचन होगा तो युव। हाँ हाँ ठीक है, समाहार द्वंद्वन से एक, ठीक है, समाहार द्वंद्वन से एक वचन हुआ, एक वचन से युव रनाको। हाँ एक वचन है युव रनाको, अन रख युवु एतर अनुनासिक क्रमाद अन अक एता वादिशोत। यु वो में ऊ उकार उच्चारण के लिए अनुनासिक है। अच्छा, अनुनासिक उच्चारण हो तो इस संज्ञा होनी चाहिए, इस संज्ञा हो तो उगति कार्य हो जाएगा। इसे दिया है उकारस्तु उच्चारणार्थ नैत संज्ञा कह, नहीं तो नंदन कारक इत्यादि में उगितस्य से उगितचाम से नुम उगित उगितस्य गीप होनी चाहिए उच्चारण के लिए। अकार वकार को अनुनासिक है किंतु अकार वकार इस संज्ञा का नहीं है। तो अन्न का आदेश गोत्र ग्लुचुकायन से गोत्रापत्य बन जाएगा। अतय ग्लौचिकायनी ग्लुचुकायनी ग्लुचुकायन प्राचाम अभिधा फिन बहुलम अपत्य फिन ये तो मनुष्य जाते थे गिस। हाँ तो ग्लुचुकायन फिन प्रत्यय होगा। प्राचाम अभिधा फिन बहुलम वो स्त्रीलिंग शब्द ये तो मनुष्य जाति से हो गया। गुरुचुकायनी गुरुचुकायनी नाम समूह तो भूय प्रत्यय हो गया। भूय प्रत्यय से ईति हो शादी से वृद्धि है। ग्लौचुकायन कम अक हो गया आदेश अक वको ईका यसे लोप हो जाएगा। उक्ष है उक्षण शब्द न कारण थे षष्ट्यंत हो जाए उक्षणाम समूह तो उक्ष शब्द से वूय और नस्त धीरे टीलोप हो जाएगा। औक्षकम औक्षकम आगे उक्ष के आगे उष्ट्र उष्ट्र से उष्ट्रणाम समूह तो हो जाएगा औष्ट्रकम। मूल में नहीं है टीका में उरभ्र है मेष उरभ्रा उरभ्राणाम समूह औरभ्रकम। राजन शब्द है राज्ञाम समूह तो राजकम बन जाएगा। राजन्य शब्द है राजन्या नाम समूह तो राजन्यकम। यहाँ जो राजन्य का बना है भूमि प्रत्यय होने पर यकार का लोप है। आपत्य से चद तद्धितेनाति यह लोपे प्राप्ति प्रकृत्या के राजन्य मनुष्य युवान अक प्रत्यय पर रहते राजन्य मनुष्य युवन शब्द ये प्रकृत्या प्रकृति भाव प्रकृति भावन से राजन्यकम मनुष्याणाम समूह मानुष्यकम वृद्धा चेति वक्तव्यम वृद्ध से भी हो जाएगा बुयु वृद्धा नाम समूह वार्धकम। यहाँ जो वृद्ध है वृद्ध अर्थ के है न कि वृद्धि यस्य चामादि तद्वृद्धम ऐसा नहीं वृद्धा नाम समूह वार्धकम। केदारादियंच केदार क्षेत्र केदार नाम समूह य और भूय हो जाएगा य हो गया तो कैदार्यम भूय होने पर कैदारकम। गणिकाया यति वक्तव्यम गणिका नाम समूह य गणिक्य बन गया वेश्या गणिका है। ठय कवचिनश्च कवचिनश्च कवचिन च से गणिका है ना केदार केदार सूत्र केदार केदार और कवचिन दोनों से ठय हो जाएगा तो कवचिनाम समूह कवच वाले समूह कावचिकम और केदार से हो जाएगा कैदारिकम। ब्राह्मण मानव वारवाद्यन ब्राह्मण मानव बारहवीं से बारवाद यन है यन यते यन चाहिए यन इन देखो टीका में दे यन चाहिए यत टिप्पणी में टीका में कुछ है यन यन चाहिए यत यन गुटका यत यन है हमको मालूम है नत्तों तो मानव बनाने के लिए यत अष्टाध्याय निकल यन ब्राह्मणानां समूह ब्राह्मण्यम और मानवानां समूह मानव्यम और बाड़वानां समूह बाड़व्यम। तो बाड़व्य भी ब्राह्मण्य अर्थ है। मानव शब्द बनता है मानव शब्द कैसे कोई बना सकते हो उसको देखकर पढ़ने के लिए बताया मनोरपत्य मनोरजाते हैं यहीं तो सुख च यहीं अत हो जाएगा मनुष्य अत यहीं तो अय और यत यत है तो मनुष्य बनेगा अय हो जाएगा तो मानव बनेगा। मनोरजाता यहीं तो सुख च इसमें दिया है ठीक है मनोरजाता अय तो अय यत अय हो जाएगा तो मानव यत हो गया तो मनुष्य सुख हो जाएगा। तो मानव में नकार को नत्व इसी सूत्र में निपातन किया मानव बनिया नकुणत्व निपातन इसी सूत्र में मानव तो साथ में क करेंगे तो बनता है मानव क इसी सूत्र में ही नत्व निपातन किया तो मानव्यम बाड़व्यम पृष्ठादुपसंख्यानम पृष्ठ से भी हो जाएगा यत यन पृष्ठ षड़ षणाम अन्नाम समाहार षड़ बन गया तो राजा सखी वच होकर के अहन के टीलोप हो गया नत्यधिते तो वे पृष्ठ होता है सुतोत्र रथंतर बृहद्रूप वैराज शाकुर रेवताख्यानी षट पृष्ठाख्य स्त्रोत्राणी और उस स्त्रोत्र तो दिन जिस दिन होता है उनको भी पृष्ठ शब्द का दिन कहते थे शाम समूह। ग्राम जन बंधुभ्य स्थल समूह अर्थ है ग्रामाणाम समूह, तल हो जाएगा तलंतम स्त्रियाम अजात्य तष्टाप ग्रामता जनता बंधुता। जनता का क्या अर्थ है? गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम, तल हो जाएगा गजता सहायता, सहायानाम समूह सहायता। अन्न खह क्रतौ, अहन शब्द से ख हो जाएगा क्रतु अर्थ में, अन्नाम समूह खन से ख कोई न होगा और अहन के टीलप हो जाएगा। अन्न शब्द से अन्नष्टखोर एव सूत्र है, अन्नष्टखो ट और ख पर होते टीलप हो जाएगा, इन हो जाए अहिन। अहर गण साध्य सुत्याक क्रतु, अहर गण में साध्य सुत्या है, सत्या कर्म सोम रस निचोड़ते हैं जिसमें हो, क्रतु का नाम है। क्रतु किम आन्न, यहाँ क ख नहीं हुआ, ख नहीं होने से आन्न बनेगा कैसे? अन्नाम समूह क्रतु नहीं होने से ख नहीं हुआ। अचेत हेतु धेनुष्ठ, अच्छा यह आगे दिया है, आगे क्या दिया? यह खंडिकादित्वाद अय, खंडिकादिभ्य सूत्र से अय हो गया। अय होने पर अहन अगर अय हुआ तो अन्नष्ट को रे नियम हो गया, ट और क हो तो प्रकृति होगा, नहीं तो अल्लोपन से अनलोप हो गया तो अन्न बन गया, अलोप हो गया, अल्लोपन अल्पन से अन्न। ट और ख होने पर प्रकृति भाव, तो यहाँ ट ख नहीं, अनष्ट क्या प्रत्यय ख हुआ, अय हुआ, ट ख नहीं है तो अन्न टको नियम कर दिया, अनष्टको रे व टीलोप होता है तो टीलोप नहीं हुआ, टीलोपन से अल्लोपन से अकार लोप हुआ, अन्न बन गया टीलोपन। परश्वानस वक्तव्य, परशुनाम समूह, नस का चुट्टू हलंत्यम अ रहेगा तो किंतु स सकार सित प्रत्यय होने से ये सत्य लग जाएगा, सिति च, सिति परे पूर्वम पद संज्ञा हो जाएगा, परशु की पद संज्ञा हो जाएगी नस प्रत्यय सित होने से, पद संज्ञा होने से भ संज्ञा नहीं होगी, इसलिए भ संज्ञा होने से और गुण नहीं लगेगा। परशु अग्र अ आदि से बुद्धि हो जाएगा, इकोणसी गण पार्श्वम बन गया, परशुनाम समूह पार्श्वम। अनुदाता आदि रहे, अनुदाता आदि रस्य, आदि में अनुदात हो तो अहे प्रत्यय होगा। कपोत शब्द मयूर शब्द, ये लघा बनते द्वयश्च बहुस गुरु, लघा बनते लघो अंते, अंत में दो लघु हो, लघु एक है, लघो अंते एक लघु, एक लघु कह सकते हैं तो लघु, अंत में एक लघु हो, द्वयश्च दो भी हो, बहुसो गुरु बहुअसो, बहुस में बहव अच यस्मिन सदे सब बहुअच, अच को अस कहते हैं प्राचीन प्रयोग, तो बहुस कहा था बहुअच वाले, बहुवचाल सदे जो गुरु है उसको उदात हो जाएगा। मंत्र में एक लघु हो अथवा दो लघु हो, इस अनेक आच वाले शब्द हो, गुरु हो जाएगा उदात। कपोत में गुरु है कौन है? ओ अंत में लघु है, अरे कपोत बहुवच है, कपोत में ओ हो जाएगा उदात। ओ उदात होने से अनुदातम पदमेक वर्जम, क और त दोनों में अ अनुदात हो जाएगा, तो आदि में अनुदात है, अनुदाता दे रहे जाए मयूर शब्द ठीक इस प्रकार, मध्य में गुरु है तो अनुदाता अन से अय हो गया। अय होने के बाद आदि वृद्धि ऐसे चलो पर कापोतम मायूरम, विग्रह क्या होगा? समूह खंडिकादिभ्यश्च, इससे भी अय हो जाएगा समूह अर्थ में। खंडिका नाम समूह, खंडिका है मटर कहते, रेणुका कहते, मटर कहते हैं ना, ये खंडिका है, रेणुका संस्कृत में है, मटर है, उनका समूह खांडिकम बन जाएगा। खांडिकम अर्थ किसमें है क्या? नहीं अर्थ वाले नहीं, किसके पास है क्या दिया? ऐसे तक रेणु का मटर लिखा है, खंडिक वो खंडिक उपाध्याय आता है, खंडिका नाम कोई पाठ है उसको पढ़ने वाले हो सकता है। खंडिका कृष्ण अजयबंद कोई अनुभव है खंडिक उसको पढ़ने वाले का समूह। और कोश में है खंडिका शब्द रेणुका, उसका अर्थ है रेणुका नाम समूह। खंडिका नाम थे रेणुका नाम, रेणुका है मटर हिंदी में, हो सकता है कृष्ण अजयबंद के जो है तो कोई खंडिक खंडिक उपाध्याय आता है, खंडिक उपाध्याय दो चपेटा खंडिक उपाध्याय चपेटा दताती, तो खंडिक उपाध्याय कौन से हो यजुर्वेद पढ़ने वाले को उपाध्याय खंडिक है। चरणेभ्यो धर्मवत, चरण है वेद शाखा पढ़ने वाले, धर्म में जो से प्रत्यय होता है शाखा पढ़ने वाला, धर्म अर्थ में जो प्रकृति जो प्रत्यय है समूह अर्थ में भी वही हो जाएगा। कठानाम समूह कठ शाखा पढ़ने वाले तो गोत्र चरणाद भूय, ये धर्म में आगे भूय कहेंगे तो हाँ समूह अर्थ में भी भूय हो गया। ये वर्णा को काठक मन गया, छांदो के इस प्रकार छंदो का हा साम शाखा पढ़ने वाले तेसाम समूह, तो आगे धर्म में प्रत्यय आएगा छंदोगैठिक याज्ञिक बहुरुच नटा यह, ऐसा सूत्र टीका में षष्ठ पंक्ति में धर्म के लिए जो प्रत्यय होना वाला है छंदोग शब्द से होते छांदोग्यम बनिया, छंदोगा नाम समूह छांदोग्य, और छांदोग्य समूह हो गया शाखा पढ़ने वाले उनके ग्रंथ को भी छांदोग्य कह देते हैं, नहीं तो छांदोग्य हो गया समूह, छंदोग साम शाखा पढ़ने वाले का समूह है छांदोग्य, तेषाम उपनिषद ही छांदोग्य उपनिषद ऐसा हो जाएगा। केशा स्वाभ्याम यंचा वन्यतरस्याम रह गया अचित हस्त धेनुष्ठक, ये लघु में आता है ना अचित हस्त धेनुष्ठक, चित्त नहीं जीव नहीं लेना। शक्तुनाम समूह शाक्तुकम, हस्तिनाम समूह आस्तिकम, हस्तिनाम समूह अलौकिक विग्रह कैसे होगा? हस्तिन नकारांत, हाँ ठक वही कहने पर हस्तिन के इन के लोप हो जाएगा, क्या सूत्र नष्ट देते टेलोप हो जाएगा, ठक एक हो जाए हस्तिकम बन जाएगा ठक प्रत्यय। और धेनु नाम समूह धैनुकम, क्या सूत्र लग गया धैनुकम ही, हाँ इस सूत्रांतात का लिखा है क्या नीचे, उपय धैनुकम केशा स्वाभ्याम यंचा वन्यतरस्याम, यह और छ विकल्प से पक्षे ठगण ठगण यह करेंगे तो कैश्यम अठ हुआ तो कैशिकम यथासंख्य है, अश शब्द से छ प्रत्यय हो जाएगा तो अश्व्यम, और दूसरा प्रत्यय क्या होगा अण केशा सब है यह सो जाते यह और छ केश से यह अश से छ आगे पक्षे ठगण ठक और अण ठक सामान्य और अण तो ऐसे दो दो हो गया। केश शब्द से क्या क्या प्रत्यय होगा यह और ठक और अश्व शब्द से अण पाशादिभ्यो यह समूह अर्थ में पाशा नाम समूह यह हो गया पाश्य टाप हो जाएगा स्त्रीत्व लोकात, त्रिणा नाम समूह त्रिण्या, धूमा नाम समूह धूम्या, वना नाम समूह वन्या, वाता नाम समूह वात्या, वना नाम समूह वन्या वात्या, वात्या तो प्रयोग करते हैं बहुत वो वायु चलने पर। खल गोरथात खल गो और रथ से भी य तो हो जाएगा। खलानान सम खल्या, गवाम सम गव्या, रथानान सम रथ्या, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। ये एक साथ रख सकते थे खल गो जो पाशादी के साथ है, पाशादी में कर सकते, किंतु ये आगे खल गो रथ की अनुमृति जाने के लिए अलग सूत्र। नेत्र कट्य खल गौरथा आदि से, कल आदि से इन्नी त्र और कट्यच तीन प्रत्यय। इन्नी हो गया तो कल से खलिनी, गो से खल इन्नी हो गया, आगे त्र हो जाएगा तो गो से गोत्रा, और रथ से हो जाएगा कट्यच, रथ कट्या, कट्यच प्रत्यय। ककार की संज्ञा किस सूत्र से? दशक तदि तदित संज्ञा नहीं, रथकट्या। रथकट्या का विग्रह क्या होगा? समूह एक क्रम से तीन प्रत्यय है, तीन शब्द खल गो रथ, तीन प्रत्यय। पहला द्वितीय प्रत्यय क्या है? त्र। तृतीय प्रत्यय कट्यच, कट्यच बहुवचन हो गया कट्यच, और च खला खलादिभ्य इन्नीर वक्तव्य। खलादि से इन्नी भी कहना चाहिए। खलादि में डाकिनी डाकाना समह इन्नी हो जाए डाकिनी, कुटुंबाना समह कुटुंबिनी, ये खलादि आकृति गण है। विषयो देशे षष्ट्यन्ताद् अनादि स्युः, सामान्य अनादि है तस्य समूह से, तस्य की षष्ट्यंत की अनुभूति है। अत्यंत परिशीलित अर्थे च अर्थे सचे देश, देश अत्यंत परिशीलित हो, अत्यंत परिचित हो। शिबीनाम विषयो देश हो गया, अण शैव बन गया। देश किम? देवदत्त से विषय अनुवाक कोई ग्रंथ है तो वहाँ नहीं होगा, देश अर्थ हो तो अत्यंत परिशीलित देश स्थान है। राजन्यादिभ्यो वोई सम, ये विश्वदेश अर्थ में राजन्य से विश्वदेश, तो वोई हो जाएगा इवरना को राजन्य कयकार का लो प्राप्त है आप प्रत्यक्ष से ततितनाशी हैं, ये जवाब करो ना, ये अभी अभी आया वोई पर रहते अभी नहीं है, अभी अभी आए थे ना। प्रकृत्या के राजन मनुष्य युवान अक प्रत्यय रहते प्रकृति है राजन मनुष्य युवान, अभी नहीं आया भारती का अक युवरण का अक पर रहते प्रकृति भाव, यह का लोप नहीं हुआ, अभी आया था मिला। राजन्य का अन प्रकृति का क्या पर रहते? अणि पर रहते, अन पर रहते, अन प्रकृत्या शायद अणि या अन नहीं, अन देखो निकालो, हाँ देखो अन निकालो। भैरिक्याद्यायिषु कार्यादिभ्यो विदल भक्तलौ, भौरी भौरिक्याद्यायिषु कार्यादिभ्यो विदल भक्तलौ, भौरिक्यादि ऐसु कार्यादि, भौरिक्यादि भौरिक्य आदो यस्य ये सामते भौरिक्याद्या, और ऐसु कार्य आदि तेभ्य विधल भक्तों भौरिकीणाम विषयदेश विधल प्रत्यय हो गया, विध भौरिकी वधम विधम, अरे भौलिक से हो जाएगा भौलिकी विधम भौरिकी आदि गण में, अरे ऐसु कार्य नाम विषयदेश क्या प्रत्यय होगा? भक्तर का भक्त रहेगा, ऐसुकारी भक्तम सारसायन नम विषयदेश सारसायन भक्तम, ऐसुकारी भक्त में क्या समास है? हाँ, यहाँ भक्त प्रत्यय शब्द नहीं, नहीं तो ऐसुकारी नाम भक्त ऐसे समास करेंगे। भक्त प्रत्यय भक्तल सोस्यादिरिति छंदस प्रगाथेशु। हाँ, प्रगात में छंद शब्द से सो अस्य आदि, ऐसे छंद आदि है, इस अर्थ में प्रत्यय अन हो जाएगा। पंक्ति आदि रस्यति, पंक्ति छंद जिसके आदि में हो तो पंक्ति शब्द से हो जाएगा अन, पांक्त बनेगा प्रगाथ, पांक्त प्रगाथ, प्रगात है सो प्रगा सो अस्य आदि प्रगाथ। ऋग द्वयम् आमनात्म पादावृत्या ऋग त्रयम् संपद्यते सच संप्रगाथ। दो ऋचा है श्लोक है, पाद की आवृत्ति करके तीन हो जाएगा, जैसे द्वितीय तृतीय प्रथम द्वितीय के पाद की आवृत्ति करें तो तीन हो जाएगा, क्यों वेद पढ़ते समय तो उसमें प्रगाथ शब्द से कहते हैं। इसी प्रगाथ अर्थ में जिस आदि में पंक्ति छंद हो, छंद का नाम है पंक्ति, तो पंक्ति छंद से पांक्त प्रगाथ हुआ। स्वार्थ उपसंख्यानम अन प्रत्यय हो जाएगा स्वार्थे, त्रिष्टुव एक छंद है, त्रिष्टुव भकारांत स्वार्थ में अन हो गया, त्रिष्टुव एव त्रैष्टुभम, त्रिष्टुभ भकारांत है, त्रिष्टुभेव में झलान जसंत से भक ब हो गया, प्रथमांत क्या बनेगा? त्रिष्टुभ पकारांत हो जाएगा, त्रिष्टुभ त्रिष्टुभ दो बनेगा, भ्याम में क्या बनेगा? त्रिष्टुभ भ्याम ब हो जाएगा झलान जसंत। संग्रामे प्रयोजन योद्धृभ्य, संग्राम अर्थ में प्रयोजन और योद्धा से प्रत्यय होगा, स्वस्य प्रयोजनम स्वस्य योद्धारः। सुभद्रा प्रयोजनमस्य संग्रामस्य, सुभद्रा के लिए संग्राम, तो सुभद्रा शब्द से अण हो गया, सौभद्र बन गया, सौभद्र कह संग्राम। भरता योद्धार अस्य संग्रामस्य, भरत वंश आने वाले भरत जिसमें योद्धा है, अण हो गया भारत बन गया, महाभारत है ना, भारत, भारत नाम किसलिए हुआ? भरत वंश में आने वाले योद्धा जिन में है, जिस संग्राम में वो संग्राम का नाम भारत है। तदस्याम प्रहरण मिति क्रीडायांगण, क्रीड़ा अर्थ में न प्रत्यय होगा, तद अस्या अस्याम क्रीड़ायाम प्रहरणम, प्रथमांत से होगा न प्रत्यय। दंड प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम, प्रहरणम प्रह्रियते अनिति प्रहरणम, प्रहार का साधन दंड, खेल है दंड से प्रहार करेंगे परस्पर। दंड प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम इति न प्रत्यय हुआ, न प्रत्यय से ताप हो गया दंडा क्रीड़ा। मुष्टि प्रहरणम यस्याम क्रीडायाम सा क्रीड़ा मौष्टा बन गया, ये जो होली के बाद कहते हैं कहीं कहीं खेलते हैं जो लाठी लेकर के महिलाओं को पिटाई करेंगे, कहाँ वृंदावन की तरफ हैं बरसानी नंदगांव में, तो लेकर के लाठी लेकर से पिटेंगे उनको, भगाएंगे दिन भर, कोई तालाबादी में रह करके नहीं एक तरह मारेंगे दूसरे लोग को बचाएंगे, किसे हाथ में लाठी लेकर के, लाठी लेकर, हाँ एक वो पिटाई नहीं करेंगे, वो केवल बचाई करेंगे, बचेंगे अरे महिला लोग को पिटाई करेंगे तो बचते रहेंगे, ऐसे कुछ खेल है, ये भी क्रीड़ा है दंडा दंडा। घय सास्यां क्रियेत यहाँ, घयंत से प्रत्यय होगा, स अस्याम क्रिया इति घयंत से यह प्रत्यय हो जाए, घयंतात क्रियावाचिन, क्रियावाचक शब्द से प्रथमांतात अस्याम इति सप्तमे अर्थे स्त्रीलिंगे यह प्रत्यय स्यात्, अस्याम क्रियायाम शब्द त्रिलिंग में य प्रत्यय घयति कृत ग्रहणाद गतिकारक पुरुषापि ग्रहण कृत ग्रहण गतिकारक पुरुषापि ग्रहण कृत प्रत्यय घय है यहाँ तो तद्धित चल रहा है तो घय जो दिया है घयंताद क्रियावचन घय देन से तो ये हो गया घय शेन तिलस्य पाते ये शेन तिल ये दोनों को मुँह आगम हो क्या पात पर रहते यम प्रत्यय परे शेन तिल इतर मुँह आगम सात यम प्रत्यय परे पात शब्द उत्तर पदे शे पात शब्द में घय प्रत्यांत है पत्र से घय पात हुआ आगे शेन पात अस्याम वर्तते थी यम प्रत्यय हो गया यहाँ प्रत्यन से शेन से मुम हो गया शैनम पाता यश चलुप हो गया क्रिया मृगया शैनम पाता मृगया तो घय प्रत्यय पात सद घय प्रत्यांत है घयंत कहे क्रियावाचिक है शेन पात उससे प्रथमांत शेन पात प्रथमांत से क्रियार्थ में सप्तमी अर्थे जिसमें है उसे यहाँ प्रत्यय हुआ शेन पात जिसमें है वो शेनम पाता मृगया है शेन पक्षी है उसको गिराना मारना तिल पात श्याम वर्तते इति तिल तिल ही क्या तिल का शोधादि पितृ के देते तो तिल लेकर देते हैं तो तिल पात से घय प्रत्यंत से यहाँ हो गया मुम हो गया मुम के सूत्र से हुआ शेन तिल से पाते हैं तो तिलम पाता स्वधा पितृभ्य स्वधा पितृलोक देते स्वधा कहते शेन तिलस्य किम दंडपात अस्याम तिथो वर्तते जिस तिथि दंडपात हेतु दंड का पतन वहाँ क्रिया शेन तिलस्य नहीं होने से शेन और तिल तो मुम हो गया मुम नहीं हुआ घयन तत है तो मुम नहीं हुआ यह हो गया दंडपाता तिथि ही बन गया आगे आएगा व्याकरण शब्द आएगा तदधीते तदवेद व्याकरण अधीते वेद वा व्याकरण शब्द श्रवण हो गया और वही में वी जो कहाँ जाएगा व्याकरण में मालूम है नैवाभ्याम वी अगर आ करणम वी के ई को य हो गया यकार है तो पदांत का यकार है तो नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वंतताभ्याम ऐसी तो य के पहले अ आ गया य के पहले क्या बनना था वह में अभी क्या वही हो गया और य कहाँ से आया हैं ई को जो यण होता है य रह गया तो व्याकरण बन गया ओम नेता